Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Aralık Pazartesi. Yıl 2019, ay 12, gün 364, Kasım 53. 1441 Hicri Cemaziyülevvel 4, 1435 Rumi Aralık 17. Fırtına. Günün tarihi. 97 yıl önce bugün, yani 30 Aralık 1922'de Vladimir İliç İlyanov Lenin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulduğunu açıkladı. Böylece dünyada ilk komünist devlet rejimi uygulanmaya başladı. 70 yıl önce bugünse, yani 30 Aralık 1949'da filozof, şair Doktor Rıza Tevfik İstanbul'da vefat etmişti. Rıza Tevfik'in şiirlerini Serab-ı Ömrüm adlı kitapta toplanmıştır. 121 yıl önce bugünse, 30 Aralık 1898'de Gülhane Askeri Doktor ve Tatbikat Okulu öğretimine başladı. Günün sözü. Hayatta başarılı olanlar kendilerine gerekli bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar. Rudyard Kipling. Büyük Saatli Marif Takvimi. Come on. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la ekip oluşturmaktayız birlikte. Can Tombil yok bugün ama hazırlıklarda bulundu tabii. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Açılışımızı Musta Largo'dan Le Larn de Boabdil. Boabdil'in Gözyaşları adlı parçayla yaptık. Boabdil, İspanya'nın kralı, son kralı Müslümanistan Endülüs İmparatorluğundan, Endülüs Krallığından. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Biz müzikteniz. 30 Aralık. Kulağımı kabarttığımda duyarım çok uzaklardan gelen müziği. Geçmişten, başka zamanlardan, artık var olmayan saatlerden ve artık var olmayan yaşamlardan. Belki de bizim yaşamlarımız müzikten yapılmıştır. Diriliş günü gelip çattığında gözlerim yeniden açılacak Sevilya'da. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Biz müzikteniz şiiri Müslüman İspanya'nın son kralı Boabdil'in bestesiydi. Bir bestesi demeyeyim de bir şiiriydi onun çevirdiği. Eduardo Galeano da onu almış. Biz müzikteniz başlıklı 30 Aralık tarihli ve günler yürümeye başladı sekansında. Evet, şimdi günümüze geleceğiz. Günümüze gelmeden geçmişte bugüne de bir göz atalım. Gene Granada'dayız, Granada'da. 1066 yılında bir çete, Müslüman Araplardan oluşan bir çete, Granada'nın kraliyet sarayını basıyor ve Yahudi vezir Joseph İbn Nagrela'yı katlediyor, çarmıha geliyor ve şehirdeki büyük, yani ne kadar Yahudi nüfus varsa onların da büyük çoğunluğunu katlediyor. Büyük bir katliamın yıl dönümü bugün, 1066 yılında Eduardo Galeano'da onlardan bahsediyordu zaten. İma yolu da olsa. 1994'te bugünse bir başka katliam. Terör Taksim'de The Marmara Oteli'nin girişinde Kafe Marmara'da bomba patladı. Ve sinema eleştirmeni, yazar, programcımız Cüneyt Cevenoyan'ın ablası arkeolog Yasemin Cevenoyan öldü. Yazar, hikayeci, aktivist, sinema eleştirmeni ve Sinematek'in kurucularından Onat Kutlar da ağır yaralandı. O da 11 Ocak 1995'te hayatını kaybedecektir. Ve 1997'de bugünse Cezayir ayaklanmasının en feci olayı diye adlandırılan olayda Relizan vilayeti katliamları diye adlandırılan olayda 400 kişi, 4 ayrı köyden 400 kişi katlediliyor. Toplu bir katliam gerçekleştiriliyor aynı anda 4 ayrı yerde 1997'de bugün. Bugün hem tarihte bugün de hem de bugünün bu haberlerinde maalesef çok sayıda terör saldırısından ve bunların yol açtığı korkunçluklardan bahsedeceğiz. Tarihte bugün de bir de 28 Aralık'tan kalan önemli bir şey var, onu da söyleyelim. 28 Aralık 2011'de bundan tam 8 yıl önce, 8 yıl 2 gün önce Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı ve Roboski köyünde yaşayan Irak'a kaçakçılığa giden 19'u çocuk 34 köylünün 28 Aralık 2011 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağının bombalanmasıyla hayatlarını kaybetmelerinin üzerinden 8 yıl 2 gün geçmiş oluyor. BBC'den Hatice Kamer'in de yaptığı bir derleme var. Oradan da aktarabiliyoruz. Saldırıda hayatını 34 kişi kaybetti söyledik. Onun için inşa edilen anıt mezarda düzenlenen anma törenine de Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ve milletvekilleri katılmış. Temelli konuşmasında Türkiye Cumhuriyet tarihinde birçok katliam meydana geliyor. Bunlarla yüzleşilmediği için de işte bu katliamında Uludere ya da orada söylenen adıyla, gerçek adıyla Roboski katliamının yaşandığını söylemiş. BBC Türkçe'nin telefonla görüştüğü Ferhat Encü de 8 yılda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmış. Katliamı yapanlar cezasızlıkla ödüllendirildi. Devletin soruşturması ve mahkemelerinden geçmeyen tek bir Roboskili aile kalmadı oysa demiş. Ailelerin 7 yıllık hukuki mücadelesi netice vermemiş. Davada kimse yargılanmıyor. Son noktayı Haziran ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi koyuyor ve AİHM gerekli iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirterek Roboski davasında kabul edilmez bulmuş. Roboski'deki hava saldırısında kardeşi Serhat'la birlikte 27 akrabasını kaybeden HDP Şırnak eski milletvekili Ferhat Encü, 8 yıllık süreçte Roboski'li ailelerin adalet beklentisinin darbe aldığını, travmayı hala atlatamadıklarını söylüyor. Yani sorumlulukların yargılanmayışı öfkeye neden oldu diyor. Adalet, faillerin yargılanması ve devletin ailelerden özür dilemesini gerektirirdi, isterdik. Roboski aileleri bu talepler için mücadele başlattı ama devlet onları görmezden geldi. Tazminatla, kan paralarıyla susturmaya, bastırmaya çalıştı bu talepleri devlet. Siyaseten bu sorunu çözecek herkesin kapısını çaldık ama acımız katmerleşerek bugünlere geldik demiş. Aileleri susturmaya çalıştı. Devlet birçoğu doğrudan ve dolaylı tehditlerle karşı karşıya kaldı diyor. Kendisi hakkında da fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklif 2016'da, bundan 3 yıl önce, 3,5 yıl önce mecliste kabul edilmiş 20 Mayıs'ta. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da HDP'li vekillere yönelik başlayan operasyonda HDP'nin eş genel başkanlarıyla birlikte aynı gece Ferhat Encü de gözaltına alınıp tutuklanan milletvekilleri arasında silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanıyor. 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yayınlanıyor. 6 Şubat 4 ay sonra tahliye ediliyor ama tekrar cezaevine konuyor. 2 gün geçmeden savcılığın itirazıyla 4 yıl 7 ay hapis cezası alıyor. 6 Şubat 2018'de milletvekili düşürülüyor ve 14 Haziran 2019'da da Kandıra cezaevinden tahliye ediliyor. Hapisteyken OHAL döneminde kapatılan Roboski'lerin sözcüsü kardeşi Veli Encü de örgüt üyesi olma suçlamasıyla 24 Mayıs 2019'da tutuklanarak Şırnak T tipi cezaevine gönderiliyor. Ferhat Encü diyor ki Roboski'li ailelerin sözcüsü olarak mücadele ettiğimiz için cezalandırıldık diyor. Katliamı yapanlar cezasızlıkla öldürülendirildi. Devletin soruşturması ve mahkemelerinden geçmeyen tek bir Roboski'li aile kalmadı. Bütün aile bireyleri hakkında soruşturma, dava açıldı, hapis ve tazminatla cezalandırıldık. Ahim'den red kararının çıkartılması da devletin siyasi baskısıydı demiş. Ahim kararından sonra 2012'de başlayan Roboski davası için hukuk yolları tükeniyor. Yeni bir davanın açılması için yeni deliller olması gerekiyor. Ahim kararı üzerine aileler de yeni bir süreç başlatmak için arayışa geçiyor. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı olan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında da Fethullah Gülen yapılanmasının izleri olduğunu söyleyerek Uludere konusunun tekrar inceleneceğini düşünüyorum demişti. Bu sözler Albayrak'ın bu sözleri yeni dava için delil olarak sunuldu. Yeniden dava açılmasını talep ediyorlar. Fakat Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Uludere'ye gönderiyor Roboski. Aileler 6 aydır savcılığın dosyayı incelemesini beklemekteler. Yani hukuki süreç ise saldırıdan 10 gün sonra Cumhuriyet Başsavcılığının gizlilik kararı verdiği soruşturmayla başlıyor. Ve olayın kasten yapıldığına dair bir delil elde edemediklerini açıkladı. Bu arada çok sayıda da katırın öldüğü, müthiş bir facia yaşandığını, sadece 34 köylü değil 19'u bunların çocuk olan, ayrıca kaçakçılık yapmakta kullanılan katırların da kullanıldığı belirtiliyor. Ve sonuçta Genelkurmay saldırıdan 10 gün sonra, yani 8 Ocak 2012'de gizlilik kararı verilen soruşturmayla başlıyor. Kasten yapıldığına dair bir delil olmadığı söyleniyor. Bir yıl sonra da taksirle, yani kusur yoluyla, kusur işte yapılarak ölüme sebebiyet vermekten dolayı soruşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı verip dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderiyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da 2014 başında, yani bundan tam yaklaşık tam diyelim 5 yıl önce 7 Ocak 2014 tarihinde, 6 yıl önce tam, dosyada şüpheli olarak adı geçen Tümgeneral İlhan Bölük, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Albay Aygün Eker, Tuğgeneral Halil Erkek ve Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veriyor. Ailelerin itirazı reddediliyor. 1108 gibi, 2014 Temmuz'unda 1108 gibi rekor sayıda avukatla dava Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Anayasa Mahkemesi 2016 Şubat'ında reddediyor başvuruyu. Gerekçe de 53 başvurucudan 3'ünün eksik vekalet belgesi belirtiliyor. Bu karardan sonra 281 başvuranla Roboski davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Ahim'de iç hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilmez buluyor ve 2012'de başlayan hukuki yollar bu kararla, Ahim kararıyla 2019-17 Mayıs'ında tükeniyor. Ailelerin beklentisi şu sırada yeni delil varlığıyla yaptıkları başvurunun kabul edilmesi ve dava sürecinin sil baştan yeniden başlaması deniyor. Böyle bir tarihte bugünümüz, bugün çok yoğunlukluydu. Ta 1066'dan başladık katliamlara. Granada'da, Granada'daki bir Yahudi katliamıyla, Marmara Oteli'ndeki katliamla, patlamayla devam ettik. 94'te bugün, 97'de Cezayir'de Relizan katliamıyla sürdürdük. 400 kişi, 4 ayrı kasabadan, köyden. Sonra da 2 gün önce, 8 sene önce ve 2 gün önce 34 köylünün 19'u çocuk, Türk TSK'ya ait 2 savaş uçağının bombalanması ve pek çok sayıda da Katır'ın da ölümüyle hayatlarını kaybetmelerinin üzerinden geçen 8 yılı bu şekilde görmüş olduk. Evet, diğer haberleri bolca, yurt dışından da maalesef bolca terör saldırı, silahlı çatışma haberleri var. Bir de tabii savaş rüzgarları da esiyor. Özellikle de 30 Aralık, yani bugün meclise sunulabileceği de açıklanmıştı. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplanabilir diye bir haber vardı. Meclis Genel Kurulu Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere bugün için bir başvuru olabileceği belirtiliyor. Olağanüstü toplantı. Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü meclise gelmesi muhtemel. Görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14'te toplanması söz konusu olabilir diyor. Burada bir ufak tuhaflık var. Yalnız neden yılbaşı eğlentilerinin, yeni yıla girişin beklendiğini de insan sormadan edemiyor. Tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları, yani 2 Ocak 2020 Perşembe saat 14'te göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte genel kurulda bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi, İktidar Partisi Grup Başkan Vekilliğinden bu fezleke, daha doğrusu gönderilen bilgilendirme metni, fezleke değil. Halkların Demokratik Eş Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de HDP Batman İl Örgütü'nün 3. olağan kongresinde Suriye Savaşı yetmedi, şimdi Libya tezkeresi getirecekler demiş. Ve bunlar kent yıkımcıdır, tarih ve kültür yıkımcıdır. Bu yıkımlarını gerçekleştirmek için sokaklara, evlere, hanelere şiddeti dayatıyorlar. Hasankeyf'i yıkıyor iktidar. Bir de utanmadan oradaki tarihi eserleri tırların üzerine koymuşlar. Biz tarihi taşıyoruz diyorlar. 12 bin yıllık tarihi 50 yıl ömrü olan bir baraj için yıkan bu zihniyet ve iktidar insanların gözünün içine baka baka utanmadan bir de bunun şovunu yapıyor demiş. Böyle bir ekonomi, çeşitli şeyler konuşmuş. Konuşmasında Libya tezkeresine hayır diyeceğiz diyor. Suriye yetmiyor, savaş aramaya devam ediyor, şiddetini her yere sirayet ettirmeye devam ediyor. Şimdi karşımıza Libya tezkeresi geliyor. Libya'ya asker göndereceklermiş. Neden Libya'ya asker göndereceğiz? Ne işimiz var bizim Libya'da? Bunu söyleyince de kalkıp tarihten örnekler vermeye çalışıyor. Ne zaman bir örnek verse şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi kitabın adını başını okumuş ama içini okumamış. Sanıyor ki tarihteki o Libya olayları bugünkü siyasi atmosfere benzer bir şekilde gelişmiş ve bunu halka pazarlamaya çalışıyor. Libya tezkeresine hayır diyeceğiz demiş. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hayır diyeceğiz demişti. Karmaşık bir durum var ortada. Oya Baydar da bugün 30 Aralık tarihli yazısında T24'te yine birileri sizi son dakikada ikna etmesin Sayın Kılıçdaroğlu diye başlıkla bir yazı yazmış. Beka tehdidi artık yalama oldu ve Libya'da terörist Kürtler de tırnak içinde yok, tepelenecek. Ülkemizin bölünme tehdidiyle saldırılarla karşı karşıya olduğu propagandası Libya müdahalesinde işe yaramaz. Yani tek adam Suriye'den sonra şimdi de Libya seferine hazırlanıyor. Aslında o topraklara da çoktan el atmış. Silah, teçhizat, eğitim desteği kisvesi altında askeri personel göndermiş durumda. Şimdi kendi meşrebine daha yakın olan İhvancı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olmak üzere kimin elinin kimin cebinde olduğu, dengelerin ve tarafların her an değiştiği karma karışık Libya cehennemine asker gönderecek. Bu sadece kara değil, deniz ve hava kuvvetlerini de içerecek bir müdahale. Daha doğrusu iç savaşın taraflarından biri lehine doğrudan savaşa dahil olma hamlesi. Libya'ya asker gönderilmesini her derde deva milli çıkarlar söylemiyle destekleyen asker sivil uzmanlar dahi bu harekatın herhangi bir ittifak çerçevesinde değil, Türkiye'nin tek başına atacağı bir deniz aşırı müdahale adımı olarak bir ilk olduğunu vurguluyor ve risklerine dikkat çekiyorlar. Suriye'den sonra Libya, reisin neo Osmanlı nostaljisi. Davutoğlu'nun yanılgılarla dolu anakronik stratejik aklı, Bahçeli'nin Türkçü yayılmacı devlet saplantısı, İttihatçı ulusolcuların Türk şoven milliyetçiliğiyle buluşması, bunların tümünü birleştiren sevr paranoyası, Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı nostaljisiyle bezeli mutlak iktidar arayışının kuvveden fiile çıkmasına olanak tanıdı. Türkiye kandırmacadan, yalandan, algı çarpıtmasından ibaret beka ve milli çıkarlar bahanesiyle Suriye topraklarına kilometrelerce girip, girmekle kalmayıp demografik yapıyı değiştirerek bölgeye yerleşirken, savaşın başından beri AKP iktidarının Suriye politikasına karşı olduğunu söyleyen muhalefet, başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Avrasyacı ulusolcular, Suriye topraklarına girilmesini aslında iktidarın çıkarından başka bir şey olmayan sözde milli çıkarlar tırnak içinde adına savundular, desteklediler. Erdoğan'ın gitgide gemlenemez hale gelen fütuhatçı, yayılmacı Osmanlı nostaljisine dayalı dış politikaya kan verdiler. Afrin harekatından sonra Suriye sınırından içeri 30-35 kilometre girip yerleşmeyi hedefleyen sınır ötesi askeri harekat tezkeresine ana muhalefet partisinin verdiği onay, aymazlığın ve suça iştirakın son örneğidir. Cumhuriyet Halk Parti Meclisi ve milletvekillerinin ezici çoğunluğunun karşı olduğu bu tezkereye yürekleri yana yana, bağırlarına taş basarak evet oyu verdiklerini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'nu yanlış olduğunu bildiği bir karar almaya zorlayan neydi? Kim, kimler, hangi milli çıkarlar uğruna ikna etmişti kendisini? Üstelik de o milli çıkarların ve beka yutturmacasının Erdoğan, devlet, yani Bahçeli iktidarının ve ideolojisinin bekası anlamına geldiğini bildiği halde. Korkum o ki muhalefet yine ikna edilecek. Bu defa Kılıçdaroğlu ve şimdilik İyi Parti Erdoğan'ın Libya seferine karşı olduklarını ve Libya tezkeresine hayır oyu vereceklerini beyan ediyorlar. Ne iyi. Ancak son anda iyi saatte olsunlar, bazı güçlerce ikna edileceklerinden korkmakta haklı değil miyiz? Tayyip Erdoğan herhalde tıpkı 1911'de yaptığı gibi Trablus'a emperyalist güçlerle karşı savaşmaya giderdi diyerek kendisiyle buluşuyor. Bahçeli ise Libya tezkeresini 49 milletvekiliyle destekleyeceklerini peşinen duyuruyor. Karşı çıkanları yine vatan hainliğiyle suçluyor. Muhalefet mecliste tek bir fire vermeden hazır bulunmalı. Libya'ya asker gönderilmesine gerçekten karşı çıkıyorlarsa, bütün muhalefet partileri Libya tezkeresinin tartışılacağı oturumda bütün milletvekillerini tek bir fire vermeden mecliste bulundurmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP dahil bütün muhalefet partilerinin bu konuda sabıkalı olduklarını, çok önemli konuların oylanmasında muhalefet milletvekillerinin salonda bulunmadıklarını yakın zamandaki birkaç oylamadan hatırlıyoruz. Nasıl olsa çoğunlukları var diyerek kulağınızın üstüne yatar, mecliste bulunmazsanız hiçbir güvenilirliğiniz, inanılırlığınız kalmaz. Zevahiri kurtarmak için verilen demeçler havada kalır. En son duruma göre Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin toplam milletvekili sayısı 244. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin ise 341 milletvekili var. Evet, tezkere bunların çoğunluk oylarıyla kabul edilecek ama 3-5 kişi değil, meclisteki muhalefetin ortak bir noktada buluşarak ülkemizi savaşlara sürükleyen bu neo-Osmanlı yanılmacılığına hayır demesi, toplumsal muhalefet ve demokratik birlik açısından bugün sanıldığından kat be kat önemli sonuçlara yol açabilecek. Mesela artık telafisi yok ama Fırat'ın doğusu tezkeresine başta CHP, tüm muhalefet hayır diyebilseydi, barış ve demokrasi güçlerinin yakınlaşmasını sağlayacak böyle bir hayır, tek adam iktidarında önemli bir gedik açabilir, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu gidişata karşı olup da şu veya bu nedenle suskun kalanların silkinip kendilerine dönmelerini sağlayabilirdi. Mesela barış güçlerinin eli kuvvetlenir, kitlelere ulaşmaları kolaylaşırdı. Oy hesabı mı? İktidar devlet koalisyonunun tuzağına düşmek mi? Ana muhalefet partisinin iktidarın oy hesabı mı? İktidar devlet koalisyonunun tuzağına düşmek mi? Ana muhalefet partisinin iktidarın Suriye politikasına karşı olup da Suriye'ye sınır ötesi operasyonları desteklemesi, çoğunlukla milliyetçi, ulusalcı seçmenlerin oylarını kaçırma endişesiyle açıklanıyor. Çoğunlukla. Ben bu açıklamanın yetersiz kaldığını, asıl korkunun devletin kırmızı çizgilerini ihlal etme korkusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kuzey Suriye'ye girip oradaki Kürt nüfusu topraklarından sürerek yerlerine Sünni Arapları yerleştirme projesini benden çok daha iyi bildiklerinden eminim. Öte yandan son 4 yıldır ülkede hüküm süren iktidar terörünün ve savaşçılığının dayanağı haline getirilen beka meselesinin de yutturmacanın dik alası olduğunu bunca yılın siyasetçileri bilmiyorlarsa vay halimize. Pek güzel biliyorlar. Peki o zaman milli birlik diyerek iktidarın ülkeyi adım adım felakete sürüklemekte olan savaşçı, yayılmacı politikasının yanında neo-Osmanlıcı reisin safında yer almanın anlamı nedir? Sorunun cevabını muhalefetin kendi kendisine vermesi gerekiyor. Beka korkutmacası Libya'da işlemez. Halkın çok büyük çoğunluğunun kendi bekasının, çoluk çocuğunu doyurmanın, yaşatmanın, ısıtmanın, okutmanın, işinin, aşının derdine düştüğü şu güç günlerde, iktidar sınır ötesi yeni maceralar için kitle desteği bulmakta zorlanacaktır. Beka tehdidi de artık yalama oldu ve Libya'da terörist Kürtler de yok tepelenecek. Ülkemizin bölünme tehdidiyle, saldırılarla karşı karşıya olduğu propagandası Libya müdahalesinde işe yaramaz. Halk, savaşlara çok para harcıyoruz, vatan millet için biraz aç kalın utanmazlığına karşı, ben mi topunla tüfeğinle el alemin topraklarına gir dedim sana cevabını şimdilik içten içe dillendirirken, yarın Libya'ya asker gönderme dendiğinde yüksek sesle dile getirecek. İktidar cephesinin dış politikası bütünüyle yere çakılmış, iflas etmiş durumda. Büyük yanılgıların yarattığı, büyük çıkmazların acı sonuçları önümüzdeki günlerde yaşandıkça kitlelerin tepkisi daha da yükselecek. Beka ve milli çıkarlar yutturmacasını açığa çıkarıp savaşların maliyetini kitlelere anlatmayan muhalefet, iktidarın artık suça dönüşmüş yanılgılarının ortağı sayılacak. İşte bu yüzden Libya'ya asker gönderme tezkeresine ve benzer bütün girişimlere karşı mecliste tek bir fire vermeden bulunmak, meclis dışında da tek bir fire vermeden muhalefet güçlerinin demokratik cephesini kurmaya çalışmak herkesin, hepimizin görevi ve tek kurtuluş umudumuz. Böyle diyor Oya Baydar 30 Aralık 2019 yani bugünün tarihiyle T24'te yer almış olan yazısında. Yine birileri sizi son dakikada ikna etmesin Sayın Kılıçdaroğlu başlığıyla. Bu önemli bir günde gidiyoruz. Yani AKP Grup Başkanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplanabilir demesi, böyle bir bilgilendirme yapması 2 gün önce ve gerek Temelli'nin söyledikleri, Halkların Demokratik Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, gerekse Hulusi Akar'ın da eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şimdi Savunma Bakanı olarak ciddi bir şeyden bahsediyor olması oldukça düşündürücü. Yani Libya'ya hazırız girmeye dediği Savunma Bakanı Hulusi Akar dün BBC Türkçe'de çıkan açıklamasında, onu da söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazır demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra, bu ikisinden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin olarak konuşuyor. Ve incelemelerde bulunmak için gittiği Suriye'nin İdlib vilayeti sınırında Türkiye'nin Libya'ya askeri yardımına ilişkin olarak bu konuda bize bir görev verilirse yapmaya hazırız demiş. Akar Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmaya da değinip, iki tarafında egemenlik, bağımsızlık hakkı var. Bu mutabakat muhtırasıyla ilgili üçüncü tarafların yapması gereken tek şey var. O da alınan bu karara saygı duymak diye konuşmuş. Reuters haber ajansına konuşan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden bir yetkili, Libya'nın resmi olarak Türkiye'den asker istediğini söylemiş. Erdoğan da Libya tezkeresinin meclis açılınca gündeme getirileceğini ifade etmişti. Akar da etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü görevi yapmaya hazırdır diyor. Ayrıca İdlib'de Soçi mütabakatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktasının da boşaltılmayacağını, bölgede kalınmaya devam edileceğini söylemiş. Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanı, Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar, buna müdahale edeceğiz demiş. Yani Tobruk Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni, Trablus'ta kurulu, Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla bu işin içine girileceği konuşuluyor. Ana mesele de daima her zaman olduğu gibi fosil yakıtlar, petrol ya da gaz. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt verileceği söyleniyor. Ve bölgedeki hidrokarbon, yani düpedüz petrol ve gaz paylaşım mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu diyor BBC Türkçe'nin de haber analizi. Böyle bir savaş rüzgarlarının kuvvetle esmeye başladı. Son derece tehlikeli bir durumun içindeyiz. Gazetelerin iktidarı destekleyenlerinden de kuvvetli destek olduğunu söyleyelim. Bir kısmında mesela Sabah gazetesinde bakıyorum şimdi. Evet, onda şimdilik bahsetmiyormuş, herhalde yarına bırakmış oluyor. Evet, Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Star'da bu Somali'deki büyük terör patlaması sonrasında çok sayıda insanın ölmesine dünyada bir tek Türkiye'den yardım gittiğini söyleyerek yurt dışında da neler yapıldığını söylüyorlar. Bunlara birazdan gireceğiz. Şimdi bir ara veriyorum. Araya girerken de bir de İstanbul Valiliği'nden Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak fırtınanın etkili olacağı haberi de vardı. 29 Aralık'ta gelmişti. Ve İDO seferlerinde de durdurmalar oldu. Onlardan da bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Peter Davis'ten The End of the World, Dünya Sonu şarkıları da birazcık çalıyoruz. Artık ne kadar anlamlı bulursanız ona göre sevgili dinleyiciler. Skeeter Davis olarak bilinen asıl adı Mary Frances Panic. 30 Aralık 1931'de doğmuş ve 19 Eylül 2004'te de hayata veda etmişti. Amerikalı country şarkıcısı. Crossover denen türler arası, janrlar arası popüler müzik şarkılarıyla 1960'ların başlarında çok tanınmıştı. Bu da en ünlü şarkılarından bir tanesi. Diyor ki, niye hala güneş doğmaya devam ediyor? Denizde niye hala dalgaları kıyıları dövüyor? Bilmiyorlar mı ki onlar da dünyanın sonu geldi, sen beni artık sevmiyorsun. Niye kuşlar hala ötmeye devam ediyor, yıldızlar da pırıldamaya gökte? Bilmiyorlar mı o dünya sen elveda dediğinde bitti diye, romantik bir aşk şarkısı. Onu çalarak devam ettik Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun devam ediyoruz. Savaş rüzgarları var, evet, fena halde devam ediyor. Libya'ya asker gönderme tezkeresini 7 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı planlamıştı AKP. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ulusal uzlaşı hükümetine yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine görüşmelerin 2 Ocak'ta yapılması için harekete geçmişti. Dün de Emine Kaplan bunu Cumhuriyet Gazetesi'nden haberde veriyordu. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi de oradaki hükümet düşerse siyasi sorumluluk bizim üzerimize kalacak demiş. Bu da uluslararası ilişkiler tarihinde yeni bir yorum olarak söylenebilir. Yani hiç bir Türkiye ile alakası olmayan bir durumda doğrudan doğruya sorumluluğun nedense iktidarın, Türkiye'deki iktidarın üzerine kalması gibi bir yorumda bulunuyor Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi. Aslında bu son derece önemli. Sayısız insanın hayatını kaybedebilmesi, pek çok ailenin için erkeklerinden yoksun kalması, sakatlıklar olması, sakatların olması gibi çok feci şeyler olabilir. Ona rağmen de oradaki hükümet düşerse siyasi sorumluluk bizim üzerimizde kalacak diyen bir AKP yöneticisi var. ve ulusal uzlaşı hükümeti UH diye kısaltılıyor. Onun düşmesi tehlikeli olur. Bir an önce işi bitirmek gerekiyor diye konuşmuş. Yani biraz böyle Sezar'la İskender arasında bir tarihteki büyük kan dökücü aslında Fatihlerin üslubuyla konuşulduğu da görülüyor. Tezkerenin yarın meclise sunulması, yani bugün meclise sunulması bekleniyor. Bir an önce işi bitirmek gibi bir üslupla sunuluyor. Emine Kaplan'ın haberiydi bu. Muhalefet Türkiye'nin taraf olmasına karşı çıkıyor. AKP'liler 1 Mart yeniden yaşanabilir yorumları içinde sıkıntı olmaz diyorlarmış. Ne demek bu? Yani bir şey olmaz. Muhalefet tam sağlam olarak savaşa Türkiye'yi de bir başka egemen ülkenin topraklarına, iç savaşında bulunduğu bir topraklara kara, hava ve deniz kuvvetleriyle sevk etmekte problem olmaz deniyor. Bu arada da Hafter güçlerinin, General Hafter güçlerinin Trablus Havaalanı'na giden yollarda kontrolü ele geçirdiği ileri sürülmüş. Ulusal Uzlaşma Hükümeti iddiayı yalanlamış. Türkiye'nin Ulusal Uzlaşma Hükümeti ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan Rumlar da diğer yönetimlere temasa geçmiş. Bu arada ilginç bir şey de vardı. Tunus'a gitmişti ama Cumhurbaşkanı'nın Tunus ziyaretinden de Tunus'un tarafsız kalacağına dair bir açıklamayla beraber ortada kaldığını da söyleyebiliriz. Durumun o da ayrı bir mesele. Bir başka ilginç konu da, yani ilginç dediğim son derece vahim bir konu da, Sözcü Gazetesi yazarları, yönetici, yazar ve çalışanlarının FETÖ'nün, yani Fethullah Gülen örgütü, terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme iddiasıyla yargılandıkları davada yazarlar, biz yayın cuma günü yayından çıktıktan sonra gerçekleşen bir olay. Yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı ve Gökmen Ulu ve Yonca Yüce Kaleli'ye de 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da basın tarihine kara bir leke, böyle bir adaletten böyle karar çıktı, tepe tepe kullansınlar diye tepki göstermiş. Siyasetçiler ve hukukçulardan da tepki var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasi otoritenin talimatıyla verilmiş bir karardır diyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Meral Akşener de kararı iktidarın siciline bir leke düştüğü olarak belirlemiş, değerlendirmiş. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor duruşma. Tutuksuz yargılanan yazar Emin Çölaşan ve muhabir Gökmen Ulu, SEGBİS, yani ses ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla katılmışlar. Diğer sanıklar salonda hazır. Savcı daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrar ediyor. Çölaşan dava boş bir dava demiş, aleyhimize ne belge ne tanık vardır, lafı uzatmadan beraatımı istiyorum diyor. Necati Doğru'ysa benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve Allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil demiş. Ama kararını açıklayan mahkeme, FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek yardım suçlamasıyla aslında söylenenden daha ağır cezalar var. Çölaşan ve Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün ama uzatmaları da var anladığım kadarıyla. İlginç olan bir şey de, duruşmayı izleyen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kararı veren mahkeme heyetine dikkat çekmiş ve diyor ki bu davanın açılış biçimi 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşmesi ya da düşürülmesi, böyle bir sonucun zaten başından habercisiydi demiş ve ilginç bilgiler vermiş. Bu heyet İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyken Selahattin Demirtaş'a ceza verdi. Sonra bu heyet olduğu gibi 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yapıldı. Yani 26'dan 37'ye intikal etmiş. Bu kez Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlara çok ağır cezalar verdi. Yine bu heyet Canan Kaftancıoğlu davasıyla ilgili çok ağır ceza verildi diye konuşmuş. Şimdi de Sözcü gazetesi yazarları ve çalışanlarına ve yöneticilerine verilen bir şey. Aynı heyet çok dikkat çekici bir hususa da dikkat çekmiş. Gazeteciliğe ceza yağdı diye bu başlıkla verilmiş bir karardı. Şimdi birinci saati bitirirken günün ve dünyanın en önemli haberlerini söylemeye vakit kalmadı. Onu özetle verelim, sonra Ali Bilge'den sonra üzerinde birazcık konuşma fırsatı bulur. Biraz da uzatmalara kalırız çünkü çok önemli şeyler var. Yani Marmara ve Kuzey Ege'deki fırtınanın etkili olmaya başladığı gibi Adana ve Mersin bölgesinde zaten oraları fena halde vurmuş ve tarihi diye de nitelendirilebilecek, yani 10 yıllardan beri görülmüş en büyük sel felaketinden sonra tekrar oralarda yağmur ve sel ihtimalinden bahsediliyor, uyarılar var. Onun dışında da şunları söylemek lazım, Victoria'da, Avustralya'da Victoria eyaletinde aşağı yukarı 3 saat kadar önce gelen haberlere göre binlerce kişinin East Gippsland vilayetinde, eyaletinde diyelim ya da bölgesinde, Avustralya'da bu sabah gelen haberlere göre müthiş, benzeri görülmemiş müthiş yangınlar tekrar yanmaya başlıyor. Victoria eyaletinde oluyor. Yani East Gippsland bölgenin adıydı. Ben ufak bir karıştırma yaptım. Ve bütün rekorlarında kırıldığına gene haber. Bütün eyaletlerinde Avustralya'nın 40 derecenin üstünde hava sıcaklığı olduğu, 6 acil durum, 7 acil durum East Gippsland yangınları için ilan edildiği haberi var. Ve binlerce kişinin aslında hem turist olarak orada bulunan hem de yerleşik olan ahalinin terk edilmesi için binlerce kişiye tahliye kararı da çıkarıldığı haberini vermiş olalım. Naaman Ju, Helen Davidson ve Luke Henriquez Gomez'in verdiği haberlerden, Guardian'ın yaptığı değerlendirmelerde. Yani bayağı ciddi bir yılbaşı şenliklerinde de iptal edilmiş şeylerde, havai fişek atışları filan, böyle bir durum var. Avustralya'daki yangınları takip edeceğiz. İskoçya'da da, Britanya'da da şimdiye kadar görülmemiş bu dönem için, bu mevsim için fevkalade acayip olan, dikkate değer olan yüksek sıcaklıklardan bahsediliyor. İngiltere ve Galler'in de bazı yerlerinde çok ılık hava oluyor ama İskoçya'da, Kuzey İskoçya'da da 17 dereceye, Celsius'e yakın 16.8 dereceye yükselen sıcaklıklar insanları hayrete ve endişeye sevk etmiş. Bu arada da dünyada, bütün dünyaya gelen çok önemli bir uyarı haberi var. O da 1100'den fazla bilim insanı, doktor ve uzman, özellikle de şeyle ilgili, yeraltı sularıyla ilgili uzmanlık alanı olan kişiler, 92 ülkeden 1100 kişi bir uyarı, bütün dünya hükümetlerine ve hükümet dışı teşekküllere, sivil toplum örgütlerine derhal harekete geçip yeraltı sularının sürdürülebilir olmasını uyarmışlar. Yani insanın ve bütün canlılar aleminin, bitkilerin ve hayvanların da temel hayatta kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri yeraltı suları. Yani ayağımızın altında görülmeyen su diyorlar ve dünyadaki sıvı, taze su suyunun %99'unu meydana getiriyor. İçme suyu yiyecek güvenliğini sağlamak için ve aynı zamanda iklim değişikliklerine karşı, değişkenliğine karşı direnmiş için, biyolojik çeşitliliği desteklemek için yeraltı değil de yerin üstündeki su kaynaklarını sürdürmek için ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için derhal harekete geçmek, eylem çağrısında bulunuyorlar. Bir, bütün Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişme Raporu'nu uygulamaya çağırıyorlar ve 2022'ye kadar sürdürülebilir kalkınma hedefleri içine yer alması, bütün hükümetlere söylüyor yeraltı sularının, çünkü yeraltı suyu tükenmekte oluyor. İki, hem yerel hem de küresel ölçekte koruyabilmek ve sürdürebilmek için bunu 2030'a kadar yeni bir plan yapılması gerekiyor. Çok acil olarak 10 yıl içinde geçerli olacak. Ve 3, yeraltı sularının yönetilmesi ve idare edilmesi için sürdürülebilirlik planları yapılması, akifer deniyor onlar yeraltı su kaynaklarına, 2030'a kadar bütün planların tamamlanması gerekiyor. En az 2 milyar insanın, hatta 2 milyardan fazla insanın içme suyu kaynağını oluşturuyor zaten ve bütün dünya çapında da bütün arazilerin sulanmasında, tarım için sulanmasında da %40 kullanılıyor. Bu son derece büyük bir karışık durum yaratıyor, tehlike yaratıyor. Acil durum ilanı, yani bu iklim değişikliğinden ve biyolojik biyoçeşitlilikten sonra üçüncü bir uyarı geldi dünya bilim insanlarından, camiasından. Derhal harekete geçelim ve yeraltı sularımızı koruyalım, yoksa başlangıçta 2 milyar insan ve sayısız hayvan ve bitkinin de tehlikeye düşeceği söyleniyor. Ve bir de başka haber daha verip de kapatalım birinci saati. 5 dakikada gecikme oldu zaten. Meteorologların verdiği haberlere göre iklim sezonları 2019 için küresel ısınmanın hızla artmakta olduğu, Aralık'la Şubat arasında en sıcak üçüncü dönem olmuş kayıtlara geçen. 2019'da Mart'la Mayıs arasında, yani 2018 aralığıyla Şubat arasındaki dönemden bahsediyoruz. En sıcak üçüncü, 2019 Mart'la Mayıs arasında en sıcak ikinci, Haziran'la Ağustos arasında rekor en sıcak ve Eylül'le Kasım arası en sıcak gene rekor kırılmış durumda. O rekoru kırmamış, egale etmiş. Yani son Haziran, Ağustos'la Eylül, Kasım arasındaki bölümler dünyada şimdiye kadar görmüş en sıcak dönemler oldu. Artık bunun küresel ısınma var mı yok mu tartışmasına kesin bir son verilmesi gerektiğini de tartışacak halimiz yok. Zaten Greta Thunberg de, İsveçli genç iklim aktivisti de Twitter hesabından şöyle bir şey atmış. Bu artık önemli, diğer önemli haberler arasında önemli bir haber olarak geçemez. Bu bir diğer siyasi meseleler arasında önemli bir siyasi mesele olarak da diğer krizler arasında bir kriz olarak geçemez. Bu bir parti politikası ya da fikir meselesi değil, tamamen varoluşa ilişkin bir meseledir ve bunu böyle ele almak zorundayız. Zaten UNEP de şeyi bildirmişti, 1,5 derecelik hararet yükselmesi hedefi artık elden kaçıyor. Sadece 8 yıl kaldı bunu elde tutabilmek için, tedbir almak için. Onun dışında yapacak bir şey yok deniyor. Ve Noel gecesi de Mike Hudema belirtmiş. Bunu da Bill McKibben'ın internet sitesinden alıyoruz. Bill McKibben'ın Twitter hesabından alıyoruz. Noel gecesi Antarktika, yani Güney Kutbu'ndaki buz erime rekoru bütün tarihte görülen en büyük buz erime rekoruna geçmiş. Araştırılacak neden olduğu, bana sorarsanız, küresel ısıtmanın hat safhada olmasından meydana geliyor diyebiliriz. Şimdi ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Herkese merhaba. İyi haftalar. İyi yayınlar. İyi haftalar. İyi haftalar. Bu bir yıl sonu değerlendirmesi yapalım demiştik sizinle dün akşam konuştuğumuzda da zaten. Yani çok ciddi bir şey de var tabii. Yani Libya'ya asker yollayıp ülkenin yeni bir savaşa girmesi durumları var. Erken alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olağanüstü toplanma ihtimali de var. AKP Grup Başkanlığından yapılan açıklamaya göre çok ciddi bir Orta Doğu'da pek çok ülkeyi ilgilendiren Libya başta olmak üzere üstelik hava, deniz ve kara kuvvetlerinin hepsinin birden içine alındığı hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı hem de Savunma Bakanı'nın da söyledikleri gibi büyük bir yeni bir savaş gelebilir. Bu başta onun dışında işte başka şeyler de var tabii. Kanal İstanbul vaziyetleri var. Yargı erkinde ciddi eksiklikler var ve özellikle de şeyde yapılan hapishanelerdeki insanların durumunun da fevkalade kötü olduğuna ilişkin bir rapor da yayınlandı. İsterseniz hepsini yani evet. Sizin uygun geçen geldi. Sene yıl sonunda baktım yine böyle bir yılı bir programa sığdırmak pek mümkün değil ama temel başlıklarda ilerleyelim. Mesela geçen sene yıl sonunda Demirtaş kararına ilişkin AHİ'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o zaman aynı şekilde bir tepki konmuş. AHİ'nin kararı bizi bağlamaz diyor iktidar. Bugünlerde de işte Kavala davasını biliyoruz. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamaya geçirilmiyor bir türlü ve karar Kavala'nın bu yıl sonunda beklentimiz bu karar doğrultusunda bırakılmasıydı ama gerçekleşmedi. Dolayısıyla yani bir yıl içerisinde hukuk alanındaki gelişmelere baktığımızda yine binlerce kişi içeride, Osman Kavala içeride, Selahattin Demirtaş içeride, Ahmet Altan içeride. Bunlar kamuoyunda öne çıkan isimler olduğu için söylüyorum ve pek çok hapishanelere sığmayan, yani dünyada rekor seviyede gazetecinin birinci sırada dünya gazetecilerin en çoğu Türkiye'de. Onu da altını çizelim. Dolayısıyla hukuk alanında bir takım gelişmeler beklentilerimize uygun olarak gelişmediğini söylemek isterim. Yani bir ölçü bilimi olarak geliştirirsek diktametrede gelgitlere karşın çok büyük bir hamle yok. Yani bir hukuk reformundan zaten bu iktidarın bir hukuk reformu yapmasını beklemek bayağı bir saftirlik olur. Geniş bir hukuk reformu yapılmasını. Ama yani özellikle yerel seçimler ve yerel seçimlerde özellikle de İstanbul seçiminin ikinci kez kazanılması Türkiye'de bir alan genişlemesini ve otoriter rejimin geriletilmesine adına bir alan yaratmasına yol açtığını söylemek mümkün. Ama bu yaratılan alan muhalefet tarafından yeterince değerlendirildi mi onu tartışmak lazım. Bir kere yani bitirmek üzere olduğumuz yılın en önemli olayı yerel seçimlerde muhalefetin gösterdiği performans. Özellikle büyük 15 şehirde gösterilen başarı ve Türkiye genelinde de gösterilen başarı muhalefet ittifakının kapıyla eşik arasında konmuş Türkiye demokrasisi açısından alanın farkın genişlemesine yol açtı. Ama bu ittifakın sadece seçimlere bağlı olmaksızın devam etmesi gereken ittifakın daha sonraki hamlelerde, gelişmelerde bu alanı önemli ölçüde de bazı kesimlerini yitirdiğini görüyoruz. Bunlar nerelerde söz konusu oldu? Bir kere iktidarın canı gerçekten yerel seçimlerde bu kayıplarla önemli ölçüde acıdı. Yani bu kendisini sertleştirmeye sevk etti diyebiliriz pek çok şeyde. Ve kayyum atamaları geldi. Bu yılın en önemli şeylerinden biri özellikle HDP'nin üst üste gösterdiği Doğu ve Güneydoğu illerindeki yerel seçimler başarısını iktidarın hazmettiğini söylemek mümkün değil. Ve antidemokratik uygulamalarla zaten var olan 2016'dan itibaren 15'ten itibaren var olan uygulamalar devam etti ve geniş bir kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldık. Bu kayyum atamalarına muhalefet bloğunun özellikle ana muhalefetin sessiz kalması bu yılın kazanımların kaybedilmesi açısından önemli bir husustur. Bunun altını çizmek lazım. Evet, yerel seçimlerde demokrasi açısından önemli bir merhale söz konusu olmuştur. Aşılması söz konusu olmuştur. Ama kayyum atamaları bu işi gölgelemiştir ve açıkçası şunun göstermiştir yerel seçimler ve İstanbul seçimleri Türkiye'de demokraside kaybettiğimiz alanların tekrar kazanılmasını istiyorsak Kürt siyasetçilerinin yoğun olduğu partiyle işbirliği yapmadan HDP'siz demokrasinin elde edilmesi mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bunu görmezden gelmek, özellikle kayyum atamalarında sessiz kalmak bu kazanılan alanın kaybedilmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda Suriye tezkeresine olumlu oy verilmesi ana muhalefet ve muhalefet bloğu açısından demokraside yine kazanılan alanın ve bir duygusal kopuşa da sebebiyet vermiştir. Özellikle bölgeselleşmiş, sadece kendi topraklarında artık Türkiye'nin bir Kürt meselesi yok. Türkiye güneyindeki iki ülke özellikle Suriye'deki içinde bulunduğumuz yıl boyunca gerçekleşen harekatlarla ve daha önceki işte Afşin Harekatı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi harekatlarla güneydeki komşu ülkenin topraklarında bulunmaktadır. Yani 2019 yılı Türkiye'nin yüz ölçümünün de değiştiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. İttifaksız bir demokrasiye geçiş olmayacağını göstermiştir seçimler. Ama bu yenilgi, AKP'nin yenilgisini toparlamak üzere pek çok hamlenin de olduğunu görüyoruz AKP kanadından. İktidar kanadından yani hem HDP'ye kayyum atanması, Suriye tezkeresi ardından Libya tezkeresi biraz önce söz ettiğiniz memnuniyetsiz muhafazakarlar, memnuniyetsiz AKP'ler içerisinde bir anaforun var olan anaforun gün yüzüne çıkmasını sağladı ve AKP içerisinde önemli görevlerde bulunmuş isimlerin parti kurma ve kurduğuna tanık olduk. Dolayısıyla yerel seçimlerdeki sarsıntı sertleşmeyi beraberinde getirdiği gibi özellikle muhafazakar dünyada etkisini kendisini gösterdi. Önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceğini görüyoruz. Ez cümle yerel seçimler bu yılın en önemli hususudur. Ama yerel seçimler sonucu kazanılan atmosferin tekrar zehirlenmesine dönük muhalefet hataları söz konusudur. Bir kere şunun altını tamamen görmemiz lazım. Türkiye'de çıkış, demokrasiye doğru çıkışın yolu, yani parlamenter sisteme esas alan bloğun güçlenmesi için HDP'siz böyle bir güçlenme söz konusu olamıyor. İttifaksız kazanılmacı anlaşıldı ancak Kürtler ve HDP olmadan bu ittifakın güçlü olamayacağını muhalefet tarafından bir türlü anlaşılamadığı da bir yıl oldu. Siyasi hayatta ancak bu şekilde demokrasiye geçirebileceğinin altını çizdi 2019 yılı. Ama aynı zamanda Kürt dünyasıyla ana muhalefet bloğunun, ana muhalefetin Suriye politikası ve kayyum atamaları sonucundaki durum ciddi bir kopuş yaşandığı, yani tarifsiz de güven bunalımlarına yol açtığı bir yıl olduğunun altını çizelim. Bu iç politikadaki durum bu. Geçen sene de biz ahim kararlarını konuşuyormuşuz. Yani bu aralığın son programında bugün de ahim kararlarının uygulanmamasını konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasi göstergeleri açısından baktığımızda, bakın yine dünyada ülke başbakanının hakaretten en fazla yargılanmanın olduğu ülkeyiz biz. Geçen seneden değişen bir şey yok. Yani bakın Kenan Evren'e 340 Kenan Evren dava açmış hakaretten. Erdoğan 4 yıllık görev süresi boyunca 17.406 dava açmış. Yani de başlı başına bu bir gösterge. Şimdi kaç dava açmış? Kenan Evren kaç dava açmış demiştiniz? 340 tane. 340. Özal 207, Süleyman Demirel 158, Sezer 163, Abdullah Gül 848. Recep Tayyip Erdoğan 4 yıllık görev süresinde 17.406. Bunu Mahmut Taner açıkladı geçen hafta. Yine Tanal'ın açıklamalarında yolsuzluk endeksinde Türkiye 180 ülke içinde 41 puanla 78. sırada. Kadına şiddette %38'lik oranda OECD'de 1. sırada. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157. sırada. Biraz önce belirttim, en fazla gazetecinin hapsolduğu, bunu da Doğan Hocamoğlu konuşmasında verdi bu istatistiği. 1. sıradayız. Dünya Sendikalar Konfederasyonu raporuna göre Tanal'dan bu da alıntı. İşçi hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında Türkiye. IMF verilerine göre 104 ülke arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 13. ülke konumunda Türkiye. İstihdam piyasasına erişim alanında başlığında 41 ülke arasında OECD'ye göre 37. sırada. Sosyal Adalet Endeksi yine OECD raporuna göre adil eğitim fırsatları başlığında 41. ve sonuncu sırada. Pasaport ve Seyahat Özgürlüğü Endeksi açısından Türkiye dünyada 49. sırada. Adalet Paritesi, Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre, Dünya Adalet Paritesi 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 126 ülke arasında 109. sırada. Freedom House'un İnternet Özgürlüğü 2019 raporuna göre Türkiye Avrupa kıtasında değerlendirme altına alınan özgür olmayan ülke kategorisinde yer alan tek ülke. Öyle mi? Evet. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Taner'in meclisi düzenlediği basın toplantısından alıntı bunlar. Şimdi biz 2018'den 2019'a geçerken yaptığımız konuşmalarda da benzer rakamları zikretmişiz. Özellikle Cumhurbaşkanlığına yapılan hakaret uygulamaları kapsamında programda da bu rakamları zikretmişiz. Şimdi yani çok pardon sözünüzü keserek. Estağfurullah. Verdiğiniz rakamlarla da bakıldığı zaman günde 10'dan fazla dava açıldığı görülüyor Erdoğan'a ve Erdoğan'ın açmış olduğu kendisi aleyhinde evet. Hakaret davası her gün, yani 4 sene boyunca her gün 10'dan fazla dava, bu yani dünya rekoru da bir anlamda olabilir. Bunu bir araştırmacı gazetecinin araştırması gerekir. Dünya yüzünde bir ikinci bu kadar yüksek bir rakam var mı bilmiyorum. Her gün 4 sene boyunca onun üzerinde dava, hakaret davası açılıyor. Ya Türkiye taranıyor, bakın Cimer, Bimer kalktı da Cimer de oraya bağlandı. Herhalde bunun için böyle onlarca, yüzlerce insan çalıştırılması lazım. Geçen seneki programımızda bir genç kız Trabzon'da özgür gazetecilik susturulamaz mı? Gazetecilik suç değildir demiş, dava açılmış, gözaltına alınmış. Evet. Yani Gezi davasında biz onu programlardan bir de detaydan gözümüzden kaçan o kadar çok şey var ki. Gezi'ye o imar planını reddeden yanlış hatırlamıyorsam hakim ve eşi 3 yıldır hapishanedeymiş. Yani bütün bu şeye baktığımızda evet Türkiye'de 2015 seçimlerinden sonra 2002'den beri devam etmekte olan iktidara en önemli seçim yenilgisi bu sene yaşatılmıştır, tatmıştır bu iktidar ciddi anlamda bir seçim yenilgisini. Ama bu hayatın, demokratik hayatın ve hukuk alanının çok fazla genişlemesine yol açmadığını altını çizmek lazım. Ve bu da zaten sembol isimler içeride bulunan, yani 1,5 yıl sonra Kavala iddianamesi düzenlendi bu ülkede. Ahmet Altan salındı tekrar. 8 gün sonra içeri alındı tekrar. İçeri alındı. Demirtaş hakkında ahim kararının nasıl uygulanmadığını tanık. Kavala'nın aynı şekilde tanığız. Ve binlerce insan, KHK'lılara ilişkin düzenlemeler ortada. Evet, işte zaman zaman bazı Ankara-İstanbul hukukçuları arasındaki devam eden farklı karar süreçlerine tanık olmuyor değiliz. Ama topyekin Türkiye'de demokrasi ve hukuk alanında 2019 yılında bu seçim yenilgisini, seçim başarısına muhalefetine rağmen yaratılamamıştır. Çünkü bir savaş ortamında da bulunuyoruz. Biz bunları programlarımıza koyduk. Büyük kaynak ayırıyoruz. Hem mali kaynaklar açısından çok yüksek kaynaklar ayırıyoruz. Şimdi de Libya meselesi var. Doğu Akdeniz meselesi var. Bir S-400 konusu var. Bir yaptırım, evet 2019 bir yaptırımların çok gündeme geldiği bir yıl oldu. 4 tane yaptırım kapının önünde. Yani bir tanesi çıktı, savunma bütçesi, ABD savunma bütçesi içerisinde yer alan yaptırımlar. İkincisi temsilciler meclisinden geçen, senatoda kabul edilmeyi bekleyen geniş paket, ki bu şirkidir. Halkbank davası var. Halkbank davası da bir yaptırım getirecek sonucunda. Bir de Ermeni tasarısı kabul edildi. Benim bildiğim Ermeni, Amerika'da yaşayan Türkiye orijinine göçen Ermenilerin Ziraat Bankası ve Merkez Bankası hakkında açtığı yıllardır devam eden, beklemekte olan bir dava var. Mesela bu dava onu tetikleyebilir mi bilmiyorum tabii, bu o kapsamda bilgim yok. Gibi bir yaptırım evlilası Türkiye'nin şeyinde. Buna bir Libya ekledik. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz malum. Libya konusunda ve Suriye'de, Afrin'de Rusya'dan çok ayrı düşünüyoruz. Değil mi? Ondan sonra, ama Rusya ile silah üretimini, füze üretimini düşünüyoruz. Bu arada gelelim üçüncü önemli başlıklardan biri, ekonomiye. Bir ona geçmeden bir tek ilavede bulunmak istiyorum izninizle. O da şu, şimdi önemli, oldukça önemli, benim en azından çok önemli bulduğum bir şey, açıklama oldu. Halkların Demokratik Partisi HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Doktor Ömer Faruk Gerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ihlallerine ilişkin yıl değerlendirmesi yaptı. Basın toplantısı ve OHAL komisyonunun, olağanüstü hal komisyonunun çalışma süresinin bir yıl daha uzatıldığını hatırlatıp, bu komisyon diyor kuruluşunda anayasal ilkeleri çiğneyen bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Çünkü mağdurların ve yasal kriterlerle ihraç edilmesini onaylayan mağdurların anayasayı ve hukuku çiğneyen bir anlayış da ortaya çıktı ve iyi niyetli değildi. 2017 başında kurulup 2 yıl içinde tüm başvuruları bitireceği açıklandı. 126 bin küsur başvuru. Mağdurlar büyük bir bekleyiş içine girdi. Yaklaşık 1 yıl sonra ilk sonuçlar açıklandı. %93 oranında red, %7 kabul. OHAL komisyonu adeta kanun hükmünde kararnameleri doğrulama amacıyla kurulmuştu ve ona uygun oranlarda cevap veriyordu. Ama daha vahim olanı da şu diyor, yani cezaevlerindeki durum hakkında yaptığı açıklamalar hakikaten tüyler ürpertici. Ya cezaevlerinde 780 bebek ve çocuk cezaevinde diyorlardı ama Benim hesaplamama göre ve takibime göre çoktan 800'ü aşmış, hatta 850 civarlarına yükselmiş durumda diyor. Yemekler az, içme suyu verilmiyor, kaloriferler yanmıyor filan gibi şeyler söyledikten sonra çocukların analarıyla babalarıyla cezaevinde olduğunu, 850 bebeğin işte cezaevinde olduğunu ve mesela 5 aylık hamileyken tutuklanıp 4 yaşında oğlu olan kadınların cezaevlerinde tutulduğunu, anası babası tutuklu 3 küçük çocuk annesinin yanında kalıyor. Yani 5 kişilik aile cezaevinde kalıyor gibi şeyler var. Aynı zamanda bütün çocukları mesela şey olan, 2 çocuğu da otistik ve yani rahatsızlıkları bulunan çocukların da içeride tutulduğu durumu, bilhassa az yemek verildiği gibi şeyler var. Yani çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmıştı. Gerçekten insanın dünya çapında haksızlıklara kurban gittiğini gösteren net şeyler var. Yani ihlal komisyonu oldu diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi İhlal İnsan Hakları Komisyonu'nun, ki öyle görünüyor. İnanılmaz şeyler var. Cezaevinde evet. Yani hal şeyler oldu. Mesela eşi tutuklu 20 yaşındaki %98 engelli çocuğuyla bir başına bir annenin, engelli çocuğun yoğun bakımda olduğu, diğer çocuğun evde kaldığı ya manzaralar var. Yani çok vahim bir duruma işaret ediyor. Hapishaneler işler acısı. Ömer Bey'in raporunu ben de inceledim. Yani o da zaten yıl sonuna girerken durumu vehametini ortaya koyan belge. Zaten en büyük yatırımlardan biri de hapishaneleri oldu bu dönemde. Bunu da incelediydik programlarımızda. Evet. Ve emanet usulü yapılan yatırımlar oldu biliyorsunuz. İhalelere açılmaksızın. Yani bu dönemin zaten en önemli ihale biçimi de emanet usulü olan. Dolayısıyla genel olarak manzara, yani altını defalarca çiziyorum, Türkiye Erdoğan'a ve iktidarına çok önemli bir seçim yenilgisi. Tekrar tekrar yaşatmasına karşın demokratik alan genişlemesi, hukuk alanının genişlemesi bu seçim başarısı karşılığında olması gereken gibi olmadı. Çünkü bu da muhalefet hataları. Türkiye seçimlere dayalı olarak bir ittifakı görmemesi gerekiyor ve ittifakı bileşenlerini iyi tanımlaması gerekiyor. HDP'yi görmezden bir ittifakın olamayacağını ve ittifakın bir hürriyet sözleşmesi üzerinden günlük hayatın içerisinde devam etmesi gerektiğini ve demokrasinin ancak bu şekilde genişleyebileceğini, parlamentonun bu anlamda genişleyebileceğini ve rejimin esasını içeren değişikliklerin bu şekilde yapılabileceğini görmezden geldiği müddetçe kazanımlarını kaybediyor. Hem siyasal alanda, hem demokratik alanda, hem de hukuksal alanda kazanımlar güdükleşebiliyor, silikleşebiliyor. Bunun altını çizerek, yani ittifaksız çıkış olmayacağını, siyasi ana muhalefetin ve bu ittifak genişlemesinin özellikle yeni muhafazakar partilerle, akımlar, yapılanmalarla tahkim edilmesi gerektiğini ve ittifakın sadece siyasi partiler bileşenleri üzerinde değil, hayatın her alanında bu mağduriyetin, yani Türkiye'de 7 milyon işsiz var CHP hesaplamasına göre. 7 milyon işsiz muhalefetin gözüne bakar demektir. Evet. Dolayısıyla bu kadar bir işsizliğin zaten ne ihtiyacımız var? İki temel şey şu anda: hürriyet ve iş. İş, ekmek, hürriyet. Evet. Evet. İş bu kadar. Evet, yani enteresan aslında. Yani 800'e, bine yakın bebeğin cezaevinde yaşamak, büyümek durumunda, onların hapisten günün birinde çıktıkları zaman, yani çıkacaklarını varsayıyoruz tabii, nasıl bir dünyaya bakış geliştirebilecekleri konusunda, psikolojik, psişik durumlarının nasıl olabileceği ayrıca dünya çapında bir inceleme konusu olabilir. Çok kaygı verici. Ben bir de ekonomi demişken, eski Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in 29 Aralık tarihli T24 haberinde söylediğine de değinmek istiyorum, size sormak istiyorum. Yani Halkbank meselesi dediniz demin. Kanal İstanbul projesinin gündeme getirdiği zamana dikkat çekip şey demiş. Halkbank meselesiyle ilgili Erdoğan'ın sanık sandalyesine oturtulması gibi kişisel endişelerle bu Kanal İstanbul projesinin ısrarlı bir şekilde gündeme gelmiş olmasından endişe duyuyorum. Dünyada böyle saçma bir proje yoktur. Erdoğan'ın mal varlığı Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir diyor. Yani Erdoğan'ın sanık sandalyesine oturtulması gibi kişisel endişelerle bağlantılı. Aslında bu noktaya geldikten sonra istifası lazımdır. Özellikle istifa etmemekte direniyorsa Türkiye'nin işine yaramayacak Amerika Birleşik Devletleri projelerinin peşine takılmamalı şeklinde bir ifade kullanmış. İsterseniz son birkaç dakikada da bundan da bahsedelim. Halk Bankası meselesi önemli. Demin saydığım dört büyük yaptırım hususunun en canlı, yani güncel, önümüzdeki dönemde sonuçlanabilecek ve Trump'ın da engel olma imkanının daraldığı bir husus. Bu ikide bir, yani güvenilen, şu anda Amerika'daki en güvenilen iktidarın dostu Trump, ki o da zikzaklar çizerek tweet atıyor, mal varlığı meselesini gündeme getiririm diyor. Bir evet, tweet atıyor, ekonomini mahvederim diyor. Böyle bir insana güveniyor iktidar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Akıllı ol diyor. Aptal olma diyor. Ondan sonra oynuyor, yani kelime anlamıyla Türkiye'de. Şimdi dünyada otokratlarla, otokratik yönetimlerle yolsuzluk arasında birebir bir ilişki olduğu dün geçen haftaki değerlendirmemizin içinde de vardı. Bir otokrasinin olduğu, demokrasinin olmadığı yerlerde yolsuzluk çok alt safhaya çıkıyor ve ekonomide yönetim sadece tek adam rejimine bağlı, ki bu sene o rejimin çok değerli örneklerini gördük. Özellikle Merkez Bankası üzerinde yapılan tasarruflar 2019 yılı açısından ekonomiyi ele geçiren grubun dikte ettiği bir ekonomik hayat tarzı içerisinde yaşadık. Bu ilişki, yolsuzluk ve otokrasi arasındaki ilişki ispatlanmış bir ilişkidir. Ve yolsuzluğa batmış iktidarlar aynı zamanda otokrasiyi seçmektedirler. Beka budur yani. Aslında beka meselesi suça batmış ülkelerin yönetimlerinin, kadrolarının artık sürdürülebilmesinin ancak daha da otokrat olmaktan, daha da baskı rejimi uygulamaktan geçtiği ve bunun da bir siyasal ve iktisadi krize yol açtığı durumlarda değişimlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye bir ekonomik kriz yaşıyor ve bu ekonomik krizin etkilerini kapatmak için de gittikçe sınırlarına geliyor. Merkez Bankası kaynaklarını kazıyarak şey yapıyor. Ve Türkiye, hep açıklıyoruz, dışa bağımlı, borca bağımlı bir ülke. Ancak ekonomik aktivitesini, bu borçları sürdürebildiği oranda gerçekleştirebiliyor. Ve Kanal İstanbul gibi, Libya'ya asker çıkartmak gibi, Suriye, bunların hepsi borçla yapılan ya da yapılabileceği düşünülen yatırımlar. Türkiye'nin iç kaynakları buna yetmiyor. Türkiye'nin iç kaynakları nükleer santral yapmaya yetmiyor. Türkiye'nin iç kaynakları yol yapmaya yetmiyor. Türkiye'nin iç kaynakları 85 milyar TL mi hesaplanmış, Kanal İstanbul'u falan yapmaya yetmez iç kaynakları. Dış kaynakları da kısıtlandığı bir dönemden geçiyoruz. Gitgide kısıtlanıyor, azalıyor. Türkiye'ye gelen para Türkiye'nin şansına geldi son yıllarda. Yani dünya konjonktürünün etkisiyle gelen paralarla Türkiye ekonomisinin çarkları döndürülmesi. O da yetmedi. Merkez Bankası karına el koydu. İhtiyat aktesine el koydu. Yedek değerleme hesabını el koymaya çalıştı. Vesaire vesaire. Merkez Bankası kaynaklarını, tencerenin dibini kazıya kazıya, kamu kaynakları Merkez Bankası ilişkisiyle vatandaşın dövizini Ali'ninkini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye satarak bir kur politikası izlemeye çalışıp ve kurun ateşini döndürmeye çalıştı. Faizleri suni olarak düşündük. Bunların hepsi gerçekten bir felaket çemberini anlatıyor ülke açısından. Ve burada beka sorunu, Şener'in söylediği doğrudur. Bir yönetimin uluslararası algılanma biçimi de öyle. Bakın, yani Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu uluslararası örgütler nezdinde perişan bir durumu söz konusu. Bunları hepsini bir araya aldığımızda vahim bir felaket çemberi içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Siyasal olarak, iktisadi olarak ve sosyal olarak bakın hastanelerimizin durumu böyle. Biraz önce Tanal'ın söylediklerini alt alta sıraladık. Dünyada da pozisyonumuz, bütün bu endeksler üzerindeki pozisyonumuz bu şekilde. Algımız yolsuzluk algısı almış götürmüş ve bir numaralı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numarası adam ol diyor. Yani bunu sineye çekebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Şener kurucu üyelerinden biri. Bakın 4 kişi ben AKP'nin kuruluşunda burada bizim 18. yılımıza giriyor. Kuruluşunda hemen sonrasında program yapmaya başladık. Ankara grubu Abdullah Gül var, Ali Babacan var, Bülent Arınç var, Abdülhatif Şener var. İstanbul grubunun temsilcisi şeydi, Erdoğan'dı. Şimdi bunların hepsi dışarıda bakın. Bülent Arınç'ı kenara koyarsanız kurucu ögeler bugün bu partinin dışında. Dolayısıyla bundan büyük bir çatlak söz konusu olabilir mi? Bir siyasi parti için. Ertuğrul Yalçınbayır'ı hatırlayın, Ertuğrul Günaydar'ı hatırlayın. Bu partinin kurucu Mehmet Tengir bir Fratke o zaman Kürt siyasetinin AKP'de Kürt'ün temsilcisi konumunda görülen bir isimdi. Şimdi bütün bunlar aslında pozisyonun ne kadar olumsuz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu ekonomik, siyasal, sosyal göstergeler ittifakı iyi kurgulanmış bir muhalefet için dönüşüm demek haber sistemi. Bunu böyle okursa hukuk, demokratik alanlar, parlamenter sisteme dönüşün dönüşüm fırsatlarıdır. Bu kadar bir felaket çemberi iyi çözümler anlatmak şey yapmak lazım. 2019 yılında hayatın her alanında ittifakla bakmak ve Türkiye'de o çocukların hastaneden kurtarılması, hapishanelerinin durumunun iyileştirilmesi. Bakın bir dönem ben hatırlıyorum o kadar çok konu işledi ki Türkiye'de aflar ve siyasal bunalımlar gibi hatırlıyorum yani. Yani 12 Mart 1971 74'te Türkiye bir af yaşadı 3 sene sonra. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün Cumhuriyet tarihinin şeyine bakarsanız ağır isyanı olur bir şey tedip bilmem ne 30 Cumhuriyet'in 10. Yani Türkiye polarizasyonu sürekli polarizasyonu kutuplaşmayı yumuşamayı değil bunu seçiyor. Sürekli gerginlik içerisinde. Dolayısıyla uzattım galiba ama yani yılı bitiriyoruz işte. Bitiriyoruz bununla. Ama işte bayram benim neyime kan damlar yüreğime ama yine de umudumuzu bu ülkenin geleceğini ne dair umutlarımızı yitirmeyeceğimiz çünkü onu yitirdik mi zaten o zaman her şey bitiyor. Bütün ömrümüz böyle de geçti diyebiliriz ama ben Çekirdek Açık Radyo'nun Büyük Açık Radyo'nun dinleyicisiyle destekçisiyle sevenleriyle eleştirenleriyle herkesin yeni yılını kutlayayım ve sizin de genel yayın yönetmenim. Bu yılın en önemli başarısı da şu oldu. Onu yazmıştım kafama da. Evet, dünyada bir Goethe olayı var ve onun Türkiye yansımaları var. Bir iklim enternasyonu var. En büyük kazanımımız da bu oldu diyelim. Yayını kapatayım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yıllar. İyi yıl. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor saat 9.45 ve öncelikle şunu da belirtelim yani ısınan okyanus akıntıları da havayı ve çevreyi de değiştiriyor diye önemli bir yayın daha oldu. Yani iklim değişikliği konusunda dünyadaki bütün uyarı alarm çanları bir ardından çalmaya devam ediyor ve Greta Thunberg'in de söylemiş olduğu gibi hiçbir mesele bundan daha önemli. Bu bir başka kriz gibi krizlerden biri ya da meselelerden biri diye bakılamayacak. 1,5 derecelik hedefin de tutturulaması Paris İklim Anlaşması'nda 2015'te yapılan hedefin tutturulamaması, ki UNEP'in, yani Birleşmiş Milletler Çevre Programı diye adlandırılan önemli çevre kuruluşu dünyanın, açıkça buradaki hedeflenen amaca ulaşılamayabileceği ve şeyde elden kaçıyor diye verdiği mesele 1,5 derecelik bayağı 8 yılımız falan kaldığını ortaya koyuyor. O yüzden acayip önemli bir konu. Bu akşam aslında BBC'nin Radio 4 radyosu meşhur Today programı var. Bugün programı var. Orada konuk ağırlayacak olan kişi de Greta Thunberg oluyor ve dünyanın önde gelen korumacıları, doğa korumacıları, iklim bilimcileriyle konuşacak. Son derece çarpıcı olmasını bekliyoruz. BBC saatiyle 18'de galiba olacak ve mesela Sir David Attenborough gibi, o 93 yaşında ama hala dünyadaki en etkili kişilerinden biri iklim ve doğa koruma meseleleri konusunda, 16 yaşında bir kız çocuğuyla 93 yaşındaki bir iklim bilimcinin konuşması ilginç olacak. Kevin Anderson gibi önemli, çok önemli, hem Lund Üniversitesi'nden hem de Cambridge Üniversitesi'nden iklim bilimi dalında son derece önemli çalışmaları olan Kevin Anderson'la da konuşacak ve başka insanlar var. Bunu size yansıtacağız. Greta Thunberg çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda 82 yaşını da kutlayan Jane Fonda da ünlü oyuncu Lily Tomlin'le beraber aktörler ve aktivistler ellerini el ele tutuşarak iklim protestosunu yaptılar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC'de, başkentte, hükümet binası önünde cuma, yani aylardır yapıyorlar. Bir de ilginç haber vererek bitirelim. Ondan sonra devam edeceğiz, saat 10'dan sonra da bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Zaman daralıyor çünkü ve özellikle dünyanın en zengin 500 kişisi 2019 değerlendirmesinde bunu hesaba katmalıyız. 2019'da sadece 500 kişi 1,2 trilyon T büyük T ile servetine servet edinmiş ve eşitsizliği 90 küsur yıldan beri görülmemiş bir eşitsizlik durumuna, yani büyük buhrana giden dönemde olduğuna çok yakın bir şey. Bu Bloomberg haber sitesinde, ekonomi haber sitesinden cuma günü yapılan bir analizde 500 zengin insan 5,9 trilyona çıkmış serveti, %25'lik bir artış olmuş. Yani 1,2 trilyonluk bir, sadece 2019'da 1,2 trilyon kazanmışlar ve toplam 6 trilyona yakın çıkmış servetleri. Bu tabi dünyanın durumunu tamamen alt üst ediyor ve savaşa, katliama, çatışmalara, zaten pek çok örneğini de biraz sonra da belki İzel Rosenthal haftanın karikatürlerini yaptıktan sonra devam ederiz. Yani Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına, sokaklara Yahudi düşmanı grafitiler çiziyor. New York'ta haham evine saldırılar oluyor. Mogadishu'da bombalı saldırılar var. Var oğlu var yani. Teksas'ta kilise saldırılarında öldürülen iki kişi var. Füzeli saldırılar var. Hava saldırıları var. Var işte, onları da birazdan konuşacağız ama şimdi haftanın karikatürlerinde sıra. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Evet, Can yok. Bugün birlikte değerlendiriyoruz. Selahattin ve ben varız. Alıştım artık. Bir hafta biriniz, bir hafta öbürü. Benim sıram ne zaman gelecek bekliyorum. Haftaya alalım seni. Tatile mi? Tamam. Hayır, haftaya yayını alalım. Açık gazete yayını. Yok, uzaklardayım. nedir evet. Yılın durumu? Haftanın. Yılın durumu, yani geçecek olan yılın, geçmekte olan yılın durumu malum pek iyi değil. Ama gelecekte her zaman umut vardır. Biz şimdi yılın, yani geçmiş yılın diyorum artık, 2019'un karikatürlerini aslında adettir. Şöyle bir şey edilir, bir seçki anlatmak daha doğru olurdu. Çok güzel karikatürler sunduk çünkü bütün yıl boyunca. Evet. Fakat bu hafta öyle bir karikatür var ki neredeyse yılın tüm olaylarını kendi içinde barındırıyor. İlginç bir karikatür, onu aldım. Fakat öncesinde cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nin o iki sayfa olarak yayınladığı ciddiyet eki var. Orada bir takım ciddi karikatürler var. Evet. Onlardan bir tanesi, çizeli de İbrahim Tuncay, onu anlatmak istiyorum. Karikatürde haftalardır gündemden hiç düşmeyen bir konu, Kanal İstanbul konusuna sanıyorum gönderme yapılıyor. Çünkü böyle dev binalar ve gökdelenler var karikatürde. Aslında İbrahim Tuncay bu tarz binaları, inşaatları çizmeyi çok seviyor. Daha önce de böyle karikatürlerini görmüştüm. Fakat bu kez o hani iyice İstanbul'da alıştığımız, sık sık gördüğümüz kentsel dönüşüm ürünü inşaat halindeki böyle bina buketleri var. Evet, yani bunların hepsi bina değil, inşaat halindeki bina demek inşaat hali. Çok doğru, çünkü vinçler de var hepsinin etrafında. Uzun turuncu sarı vinçler var etraflarında, evet. Ve bunlar bir geminin üzerine yüklenmiş karikatürde. Bu bina grubunu, bu inşaat grubunu daha doğrusu bir geminin üstünde görüyoruz. Tam da böyle gemi denizden bir kanala mı giriyor, değil mi? Evet. Böyle kanala girecekken önüne büyükçe bir el çıkıyor ve dur diyor, buraya kadar. Evet, ilginç, çünkü yani son yapılan araştırmada halkın... Türkiye'de halkın %72,4'ü, yani neredeyse 4/3'üne yakınının da Kanal İstanbul inşaatına karşı çıktığı yolunda bir araştırmaya da, kamuoyu araştırmasının sonuçlarına da yer verildi. Ona da denk düşüyor. İlginç. Yani isteseniz de istemeseniz de yapacağız, evet, diyorlar. Hem Erdoğan hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı şeyi söylemiş ama acaba halkın 4/3'ünün istemediği bir durumda ve sokaklarda bu ÇED raporuna da muhalefet şey olarak itirazlarını belirtmek için bir kilometreyi bulan şeylerle çıkmaları, bakalım, çok ilginç bir hale getiriyor tabii. 2020 umutlar yılı olacak, evet. O elde o el işte gibi yorumladım, evet, ben. O el. Ben de öyle yorumladım. İkinci karikatür İzmirli bir çizerden geliyor, Birol Şün. Bu da sözsüz bir karikatür ama bir çırpıda pek çok şey anlatıyor galiba. Karikatürde bir mahkeme salonunda yerlerini almış bir mahkeme heyetini görüyoruz. 3 tane yargıç var, ya da biri savcı mı, yok, 3 yargıç herhalde bunlar. Evet, yargıç. Sanık yok. Yargıçlar her zamanki gibi kürsülerin başında oturmuşlar. Fakat bu kürsü biraz farklı, değil mi? Evet. Üç yargıç yan yana otururken onların yanında aynı kürsünün uzantısında, devamında onlardan oldukça daha yüksekte miraba benzeyen böyle üzeri kubbeli bir bölüm yapılmış. Evet. İşte o bölümde elinde tesbihiyle, başında sarığıyla bir imam oturuyor. İmamın tam altında da onun burada ne iş olduğuna dair bir ipucu vermiş bir oluşun. Çünkü hemen görevi onun oturduğu kürsünün önüne bir plaka iliştirilmiş. Plakayla yazılı, plakada yazılı. fıkıhçı. Fıkıhçı, ben sözlüğe bakmak zorunda kaldım. Her şeyin en iyi, en doğrusunu en iyi bilen demiş. Öyle mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, ilginç bir karikatür. Buna da benim bir haberle katkıda bulunma hakkımı kullanayım istersen lütfen. Lütfen, lütfen. Ne demek? Tarafsız Haber Ajansı'nın 18 Aralık tarihinde çıkan bir haberinde, daha doğrusu o da şeyden almış, anayasa internet sitesinden, Anayasa Hukuku internet sitesinde kendi görüşlerine zaman zaman yer verdiğimiz, kitaplarına da yer verdiğimiz Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler, Türkiye'de İslam hukukuna geçişin hazırlıkları yapılıyor demiş. Bu konuların en büyük uzmanlarından birisidir. Yani yalnız Türkiye'de değil, dünya çapında da olduğunu söyleyebiliriz Kemal Profesör Gözler'in. Modern hukukun İslam hukukuyla değiştirilmesine yönelik bazı hazırlık çalışmaları yapıldığı görülüyor. İslam hukuku bu haliyle modern bir devlette uygulanabilecek bir hukuk değildir. Zira bu hukuk modern insanın temel hak ve hürriyetlerini koruyacak mekanizmalardan mahrumdur diyor. Yani İslam hukukunun modern bir ülkede uygulanmaya kalkışılması bu ülkeye barış değil kargaşa getirir ve ülke kan gölüne döner yorumunu yapıyor. Türk Anayasası, Anayasa Hukuku sitesindeki yazısında. Yani İslam hukukunu eleştirmiyor ama asıl sorun en yüksek norm kaynağı olan Kur'an'da adaletin ve barışın değeri üzerine onlarca ayet vardır. Kişilerin hürriyetini, can ve mal güvenliğini tanıyan belki yüzlerce hadis vardır. Ne var ki İslam hukukunun doğduğu, geliştiği, yayıldığı, az ya da çok uygulandığı ülkelerde adaletin, can ve mal güvenliğinin, kişi hürriyetinin bulunduğunu söyleyebilecek biri var mı sorusunu sormuş. Asıl sorun bu diyor İslam hukukunda. Bir yanda değerlere çok önem veren ileri bir hukuk teorisi, diğer yanda ise kan gölünde bir hukuk pratiği demiş. O geldi aklıma benim de. Bir karikatürden nerelere değil mi? Evet. Aslında fütüristik bir karikatür. Yani evet. Ben anlamadım hala. ama karikatür güzel çizilmiş. Güzel çizilmiş, evet. Anlamak istemiyorum diyelim. Peki. Peki. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi anlatmaya çalışacağımız karikatür aslında işte o demin bahsettiğim neredeyse bütün 2019 yılını, belki birkaç küçük eksiği var tabii. Fakat muazzam bir çalışma. Portekizli çizer Vasco Gargalo. Onun bir kolajı bu. Bana biraz yardım edersen bu büyük tabloyu birlikte anlatalım diyorum. Çünkü tabloda o kadar çok ayrıntı var ki. Yani bazılarını ya da farklı yorumlayabilirim falan. Şimdi karikatürün en solundan ve alttan başlayacak olursak bir futbol takımının taraftarlarını görüyoruz çokça. Ellerinde kupalar var. Formaları da enine kırmızı siyah çizildi. Şimdi biraz araştırınca bunların Brezilya'nın en köklü futbol takımlarından Flamengo'nun formasını olduğunu öğrendim. Evet. Rio de Janeiro'nun Flamengo takımı. Aynı zamanda bu takım bu yıl Güney Amerika şampiyonu oldu ki bu tarihinde ikinci kez oluyor. Copa Libertadores. Yani Özgürlük Kupası'nı kazanıyor. Fakat bu yıl yine çok büyük de bir tarihsizlik yaşamış bu kulüp. 2019'un Şubat ayında kulüp merkezinde bir yangın gerçekleşmiş ve 10 genç futbolcusu maalesef yanarak ölmüşler. Bu bakımdan kazandıkları bu kupa daha da önemli olmuş. Evet, ona da değinmiştik biz de Alp Ulagay'la programımızda bu yıl içinde. Evet. İşte karikatürde öyle soldan yukarı doğru çıktıkça bu kez Rio de Janeiro'nun o ünlü İsa heykeli var ya tepede duran, evet, böyle. Onu Flamengo takımının formasıyla görüyoruz. Heykelin başı ise takımı şampiyon yapan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus. Bizden de Portekizli olduğu için herhalde ona biraz torpil geçmiş. Fakat bu bölümün arkası enteresan, alevler içerisinde her taraf yangın yerine dönmüş. O Flamengo kulübündeki yangın bir anda Paris'teki Notre Dame Katedrali'ne sıçramış oluyor karikatürde. Evet, çok. Ve katedrali görüyoruz. Yukarı çıktıkça katedral yangınını hatırlıyoruz tabii. O su oluklarından, canavar şeklindeki gargoylelerden böyle alevler fışkırıyor. Onun üstünde de Notre Dame'ın kamburunu görüyoruz. Değil mi? Evet. Ben onu Bolsonaro'ya benzettim. Tam çıkartamadım ama. Biraz böyle düşünceli görünüyor. Fakat alevler var. Yanıyor her taraf. Evet. Yani Bolsonaro, sanki, ben de Bolsonaro olarak görüyorum. Değil mi? Bolsonaro. Evet. Ve alevlerden de yani yanan o Amazon ormanları, dumanlar falan filan. Biraz onu görüyoruz. Onun biraz aşağısında yıl içinde öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin portresi var. O da bir hedef panosuna yerleştirilmiş böyle. Yine biraz daha aşağı inince Putin'i görüyoruz değil mi? Evet. Muzaffer bir edayla üst bölümü çıplak, artık o da bir kişi oldu. Putin hep böyle çiziliyor, atletik yapılı. Öyle çok fotoğrafı var tabii avlanırken, doğada filan böyle. Güzel bir imaj yaratmış kendisi de. Putin kutulardan çıkıyor. Kutu matryoşkalar gibi böyle kutular açılıyor. Kutunun içinden yine Putin çıkıyor. Daha aşağı inersek tekrar karikatürün alt tarafına, bu defa Hong Kong'lu bir gösterici görüyoruz. Protestocuların o simgesi haline gelmiş. Aynı zamanda sarı bir şemsiye var. Ve onu çevreleyen bir sürü protestocu var. Bir sürü ufak, hani biraz önce futbolculardan, taraftarlardan söz etmiştim. Onlarla karışıyor ve bu defa protestocuya dönüşüyor bunlar. Ve muhtelif bayraklar seçebiliyoruz. Lübnan, Irak, bilmem. İran, Şili görüyorum ben. Evet, bütün isyanlar var. Fransa var. Hatta sarı yelekli protestocular da var. Küçük küçük. Yani bayağı kapsamlı bir karikatür. Bu arada hemen bu protestocuların yanında da yaşlıca bir kadın var. Çok da güzel çizilmiş kadın. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth. Bir merdiveni tutmaya çalışıyor. Merdivenin tepesinde de tırmanan Boris Johnson'u görüyoruz. O iri yüzüsüyle. Fakat kraliçe merdiveni tutuyor. Basbayağı tutuyor. Merdivenden yukarı tırmanan Boris Johnson bir yandan gülümsüyor. Hızırca bir gülümseme bu. Bir yandan da Avrupa Birliği'ndeki bayrağındaki, daha doğrusu yıldızlardan bir tanesini elindeki balyozla parçalıyor. Evet, balyoz da Union Jack, İngiliz, Britanya bayrağı. Birleşik Krallık bayrağı, evet. O balyozla parçalıyor. Merdivenin hemen yanında Washington'un o Capitol kubbesini görüyoruz. Ve açılmış böyle bir sanki kapağı açılmış bir çay demliğine benziyor. İçinden de bir ipe bağlı büyük bir balon uçurulmuş. Aslında bu balon 2019'da başta Londra semalarında uçurulmuştu, hatırlayacaksın. Trump balonu, bebek Trump. Evet, bebek Trump. Altı bağlı. Altı bağlı bir çengelliyle tutturulmuş. Uçan Trump balonu daha sonra başka kentlerde de, Avrupa'nın başka kentlerinde de boy gösterdi. İşte o bebek Trump balonu bir iple Capitol'un açılan kubbesinden yukarı doğru uçuruluyor. Ama o ne? Bir şey var, bir el var. Bir kol daha doğrusu uzanmış. Kolun ucunda bir el, elde de bir makas. Makas balonun ipini kesmek üzere. Evet. Kimin eli o? Gidecek. Valla impeachment diyorlar. Kadın eline benzemiyor. Yani. Evet. Parlamentonun değil, meclisin eli değil mi? Evet, meclisin eli. Bilemedim. Senatonun. Evet. Ama senatodan öyle bir şey çıkmayabilir. Temsilciler meclisi. Evet, haklısın. Temsilciler meclisin eli. Evet. O makas ver. Şimdi bir sürü figür var aslında. Hepsini anlatmak da mümkün değil. Çok kapsamlı bir tablo bu. Hemen o elin yanında Sisyphos gibi fakat kaya yerine dünyayı yokuş yukarı itmeye çalışan çok tanıdık bir figür tabii. Greta Thunberg'i görüyoruz. İki eliyle dünyanın geriye doğru kaymasını engellemeye çalışıyor. Yukarı doğru mu itiyor? Bilemedim. Fakat tabii bu tabloda onun yeri olması şarttı. Evet, merkezinde aslında yer alıyor. Evet, evet. Evet. Petrol kulesinin tam yanında bir petrol kulesi görüyorum. Petrol kulesine de dağcı kılığında tırmanan Venezuela devlet başkanı Maduro var. Onun o beline sardığı ipe de tutunarak onun arkasından çalışan muhalif başkan Juan Guaido görüyoruz. Hemen altında da Afrikalı bir kadın var. Kafasında taşıdığı kasede sular içinde yüzen evlerin çatıları görülüyor. Ayrıca yine kafası cılız, büyük kafalı, cılız vücutlu böyle bir Afrikalı çocuk. Ağaç bir çocuk, evet, o da dikmişti zaten. Yardım istiyor. Yine karikatürün en alt köşesinde de çılgınca devam eden bir boks maçı var. Ringdeki boksörler ise Amerikan bayraklı işte mayotsuyla Donald Trump, karşısındaki de Çin devlet başkanı Xi Jinping. Kimin kimi dövdüğünü ben anlamış değilim. Bayağı dövüşüyorlar. Trump yumruğunu savurmuş fakat Xi Jinping de gardınalına göre almış. Hakem kılığında da araya girmeye çalışan Kim Jong-un'u görüyoruz değil mi? Kim Jong-un, evet. Kim Jong-un, evet. Kazara o da Trump'ın yumruğunu mu yemiş? Bir şey olmuş ya da evet, başını mı okşuyor? Öyle bir durum var. Yani böyle kapsamlı, neredeyse 2019'un tüm olaylarını anlatan bir karikatür. Fakat karikatürde tuhaf olan bir şey var. Birkaç eksik var demiştim. Büyük bir eksik daha yok mu? Yok. Her var. Şey tamam. Ne var? Tamam mı? Peki. Geçelim o zaman. Ben alışmıştım. Özellikle yurt dışında gerçekten bizden çok bahsediliyor son yıllarda ve karikatürler çok sayıda çiziliyor Türkiye ile ilgili. Yani bir Türk bayrağı beklerdim, bir Türkiye beklerdim. Cumhurbaşkanımızı görmek isterdim burada. Ama yok. Yok. Evet. Atlamış Gargalo. Evet, bu aynı zamanda genel olarak da bu Gargalo'nun tablosu birazcık da hafif şeyi hatırlatmıyor değil bana, en azından Guernica tablosunu. Tabii. Ve Gargalo'nun bir karikatürünü anlatmıştım sene içinde. Guernica'yı etmişti, kopyalamıştı. Evet, gene böyle bir hafif evet, kopyalamak evet. Değil ama yani Pablo Ruiz Picasso'nun çok ünlü Guernica'sını hatırlatmıyor değil bu tabloda doğrusu. Tabii, evet. Evet, maalesef. 2019'un özeti aslında bu. Evet. Yani görüntüsü bu. Resmi böyle çizilecek olursa herhalde böyle çizmek gerekirdi. Vasco Gargalo da büyük bir sanatçı. Biraz diziye kahve falına bastırmak gibi bir iş yaptırdı ama evet, karikatür böyle bir şey. Ben izninle yılın kapanışını daha komik buldum ve geçtiğimiz Eylül ayında Amerika'da yayınlanmış olan bir karikatürle yapmak istiyorum. Lütfen. Bilirsin, kimi insanların bir takım takıntıları vardır. Hani bazen gayetten gelen bazı işaretler ararlar. Aslında hemen hepimiz zaman zaman böyle duygular yaşayabiliyoruz. Böyle bulutların birden aldığı şekil, örtüde aniden oluşan bir leke, bir bitkinin ya da ağacın görüntüsü. Bunlar hep çağrışımlar yapıyor. Çay bardağının üzerinde oluşan köpüğü, ne bileyim, veya kahve fincanında oluşan bir köpüğü birisinin gözüne benzetip patlatmaya çalışırız falan. Sonra da bunu hayra yorarız. Zaman zaman yaptığımız bir şeyler bunlar. Şimdi Washington Post çizerlerinden Mike Lester bu olguyu çok güzel değerlendirmiş karikatüründe. Karikatürde orta sınıfa mensup tipik bir Amerikalı karı kocayı sabah kahvaltısında görüyoruz. Adam beyaz panitasıyla oturmuş, gazetesine bakıyor. Aslında gazetenin tabii Eylül ayında çizildiği için bu karikatür, manşette de İsveçli bir genç kızın kongrede konuşması yer alıyor. Manşette, evet. Bu arada kadın da ekmek kızartıyor. Ekmek kızartma makinesinden yeni çıkarttığı o toz ekmeğinin dilimini üzerinde bakıyor, bir yanık lekesi oluşmuş hafifçe. Ve kocasına sesleniyor böyle mutlulukla. Arthur bak, ekmek dilimin üzerinde kurtarıcımızın görüntüsü var. Şimdi adam başını gazeteden kaldırmadan lakayet bir şekilde soruyor. Ya İsa mı yine gibisinden. Kadının cevabı hayır, Greta Thunberg. Evet. Umut eylemdedir. Evet. Umut eylemde. Aynen. Haftanın karikatürünü bu defa demokratik bir şekilde seçebilecek miyiz hocam? Selahattin'le konuştuk. Biz en azından iki oyumuz var. Bu Gargalo'yu seçtik. Vasco Gargalo. Peki, o zaman 3 oy etti. Ben de onu seçtim. 3'te 3 tamam. Evet. Peki. Efendim ben tüm açıklı radyo dostlarını yıl boyu gülümsetecek güzel ve mutlu bir yıl diliyorum. Hepinize, başta size ve tüm dostlarımıza 2020'de buluşmak ümidiyle. İyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo'da devam ediyoruz, biz de uzatmaları oynuyoruz ve dünyayı 2019 yılı sona ererken sarmış olan büyük hem açlık hem terör hem şiddet dalgası, savaş dalgası hepsi bir arada maalesef kapatırken de çok iyi gelmeyebilir insanlara ama böyle. Öncelikle Libya konusunu baştan söylemiştik. Gene devam edecek. Ve bugüne ben internetten bakmadım ve takip etmedim haberleri ama meclise bugün sevk edilmesi mümkün olan ve 2 Ocak 2020'de de Libya'ya bir kara hava ve denizden tatbikat değil, bu sefer ciddi bir operasyonun Türkiye tarafından gerçekleştirilmesi durumundan bahsediyorduk. Ama onun dışında kalan da çok önemli şeyler var. Mogadişu'da, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü bir araç patladı. Ve üniversite öğrencilerini, yani toplumun aslında geleceğini bir anlamda sembolik olarak taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 90 kişinin öldüğü, ölenlerden ikisinin de Türkiye vatandaşı olduğu haberi vardı. Bunu da çeşitli gazetelerden görmek mümkündü. Ben Biyanet'ten size sunmaya çalışıyorum. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz da iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşamını yitirdiğini söylemiş. Yaralılardan bir kısmının başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşmış. 36 yaralı tedavi görüyor. 9 yaralıyı ameliyata aldık. Toplam 80'e yakında yaralı var demiş Büyükelçiden. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter paylaşımında hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum diye kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da ön plana almış. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek demiş. Ama doğrusunu isterseniz terörün Somali'de de yükselişte olduğu konusu gayet açıkça görülüyor. Bugünkü gazetelerin bir kısmında özellikle yakın iktidara yakın gazetelerden çok sayıda şey var. Bu konuda Türkiye'nin öncelik kazandığını ve dünyada hiç kimsenin böyle bir açılışı olmadığı halde, yardımı olmadığı halde Türkiye'nin koştuğu, mesela Star gazetesinde manşet, yan manşetlerden bir tanesi, Somali'deki feryada yine Türkiye koştu diye, Mogadişu'daki kalleş saldırının ardından yardıma koşan Türkiye yaralıları askeri uçakla getirdi diye haber veriyor. Yeni Şafak gazetesi tam olarak manşet atmış. 90 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının ardından Somali'nin yardımına koşan tek ülke Türkiye oldu. İyi ki Türkiye var, yalnız bırakmadık manşetiyle verilmiş. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Öte yandan bir diğer haberde New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Yahudi Bayramı Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine düzenlenen saldırıda, terör saldırısında en az 5 kişinin yaralandığı ve New York valisi Andrew Cuomo'nun da saldırıyı ülke içi terörizm eylemi olarak tanımladığını da belirtelim. Nefret, ırk nefret ve renk, ırk renk ve inanç temelli nefretin Amerikan siyasetinin bedenine yayılan bir kanser uru olduğunu söylediğinde belirtelim. Monsey denen bölgede olmuş saldırının faili gözaltına alınmış. Saldırganın eve hızla girdiğini, elinde kocaman bir bıçakla evdekilere saldırmaya başladı. Saldırganın eve girdiği sırada da Yahudi bayramı Hanuka'nın kutlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda yani bu tam aslında 1930'ların sonuna doğru, artık iyice savaşa doğru yaklaşan dünyada Nazilerin ve faşizmin hakim olacağı bir döneme doğru giderken bir başka görüntü de BBC Türkçe'den, bu Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklarına Yahudi düşmanı grafiti çizildiğini, yani duvar resimleri. Hanuka kutlamaları sürerken camlarda ve sinagoglarda, Hampstead ve Belsize Park'ta, Londra'nın kuzeyinde Yahudilerin yoğun yaşadığı mahallelerde Yahudi kimliğinin sembolü Davud'un yıldızının çizildiği ve altına da 9-11 yazıldığı gözükmüş yani. 11 Eylül saldırılarından Yahudileri sorumlu tutan komplo teorilerine de atıf yapılıyor. Bu da tipik bir durum. Yalnız da bir Yahudi karşıtları değil, aynı zamanda mesela Texas'ta da bu sefer de kiliseye bir saldırı var. Texas eyaletinde olmuş bir kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı, 2 kişinin öldürüldüğü haberi var. Bu da çok günün en taze haberlerinden bir tanesiydi. O sırada kilisede bulunan bir başka silahlı kişinin de saldırganı öldürdüğü haberi var. Dallas şehri yakınlarındaki Fort Worth şehrinin White Settlement bölgesinde West Freeway kilisesinde pazar ayini yapılıyormuş. Yerel saatle 11.50'de kilise sıralarında oturan bir kişi, mümin yani, o sırada yani inançlı bir kişi, ayağa kalkarak yakınındaki bir kişiyle konuşmuş. Konuştuğu kişi eliyle arka sıralardaki bir başka kişiyi işaret etmiş. Yani tek kameralar kaydetmiş bunu. Saldırgan elindeki silahı işaret edilen kişiye doğru ateşlemeye başlamış. Düpedüz birisi gösteriyor, öbürü gösterilen yere silahla geçip ateş ediyor. İlk konuştuğu kişiye de ateş etmiş. İki kişi de öldürülmüş. Kilisede bulunan bir başka kişi de saldırganı fark ettiği anda silahını çıkararak ateş etmiş. Yani kilisede ayin sırasında, pazar ayini sırasında herkes silahlı zaten. Maktul de, katil de silahlı. Öyle görünüyor. Aynı anda kilisede bulunan birkaç kişi daha silahlarını çıkararak saldırganı yönlendirdiği de kameralara kaydedilmiş. Ama onların ateş edip etmedikleri henüz görünmüyormuş. Yani bir de ruhsatlı gönüllülerden oluşan kilise güvenlik ekibinin olduğunda bu vesileyle anlıyoruz. Doğrusu son derece acayip bir dünyanın görüntüleri bunlar. Bir başka şey, BBC Türkçe haberi de Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli askeri birliklerin geçit törenine, yani güneyinde askeri geçit törenine düzenlenen bir füzeli saldırıda en az 5 kişinin öldürüldüğü, Hizam el-Emni adlı birliklerin askeri mezuniyet töreni varmış El-Dali şehrinde. İran destekli Husi milislerine karşı savaşan Yemen hükümeti safında yer alıyormuş. Kimin sorumlu olduğu belli değil üstlenen ama yetkililer El-Dali'deki saldırıdan Husileri sorumlu tutmuş. Ancak Husi birliklerden saldırıyla ilgili henüz bir açıklama gelmemiş. Yani orada tam bir trajedi, yani trajedi boyutunda ancak nitelendirilebilir bir insanlık aleminin en büyük şeylerinden biri var. Felaketlerinden biri yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Amerikan, İngiliz ve Fransız lojistik ve istihbarat ve askeri ve silah desteği de var koalisyon. Suudi Arabistan öncülüğünde bir dünyanın bir numaralı petrol devleti, çoğu Sünni Müslüman 8 Arap devleti, Hadi hükümetinin Mansur Hadi, Abdurrabbuh Mansur Hadi ülkeyi terk etmeye zorlamış olan isyanı Huthiler ele geçirince şimdi saldırılar oluyor. Yani bir yanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika, İngiltere ve Fransa'da var. Böyle 10 bin ila 70 bin arasında insanın öldüğünü de belirtiliyor hava saldırılarında sadece. Bu arada bir başka saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah tugaylarına ait üstleri vurduğu haberi de var. Reuters haber ajansına göre bu da Pompeo'nun da İran'a sözlü olarak da saldırdı. Irak ve Suriye'de ölümcül saldırılardan sonra da asıl suçlu İran'dır dediği var. Bir de Mogadishu'da bu bombalamadan sonra Somali'de El-Şebab milis grubuna, terör grubuna en az 79 kişinin öldüğü, 90 da deniyor ama bu terör saldırılarından sonra Somali'de 4 teröristi vurduğu haberi de var Guardian'dan. Bu da ne kadar doğrulanabilir bilmiyorum. Somali'de bombalı saldırıda ağır yaralananların tedavi için Türk Silahlı Kuvvetleri uçağıyla Türkiye'ye gönderildiği haberini de vermiştik. Durum böyle. Yani Kanal İstanbul'a sıra gelmedi ama onu da konuşuruz daha sonra. Zaten elimizin altında bazı haberler de var bolca. Ama Türkiye'de toplumun akın akın ÇED'e itiraz ettiği ve %72,4'ünün de %72,4'ünün de itiraz halinde bulunduğu gibi çok yüksek bir şey var. Buna rağmen de gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Dışişleri Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın affedersiniz, isteseler de istemeseler de yaptıracağız şeklindeki bir dayatması var. Bu da çok çarpıcı bir karşıtlık gösterisi olacak. Yani sonuç olarak Kanal İstanbul dayatması diyor bu 29 Aralık tarihli yazısında Aydın Engin. Libya'ya asker yollayıp ülkeyi yeni bir savaşa sürükleme kararı. 2. Yargının bağımsızlığını tümüyle yitirmişliği. 3. Hapishanelerdeki aydınlar, siyasetçiler, yazarlar, öğrenciler, gazeteciler gibi sorunlar. 4. Tepemize çökmüşken böyle bir huzur bozan sorulara devam eden bir Aydın Engin var diyor Tırmık yazısında. Böyle bir ortam var. Libya tezkeresi için olağanüstü toplantı yapılıp yapılmayacağını bugün göreceğiz. Bugünkü ortamı da, savaş ve barış ortamını, hukuksuzluk ortamını kısmen özetlemeye çalıştık. Son bir şey söyleyeyim. Son iki şeyden bahsedeyim. Dilan Kortak başvurusunda Anayasa Mahkemesi yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiş. 3 Aralık 2015'te polis baskınında öldürülen Dilan Kortak hakkında nihayet bir karar çıkmış. 25 adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet eden 21 adet öldürücü yaralanmanın olduğu şeyde polislere hiçbir baskında suç isnadı olmayan İstanbul Sancaktepe'de 2-3 Aralık 2015'te genç bir kadının şeyi Amors News'un haberine göre Kortak ailesi nihayet kısmi bir sonuç alabilmiş. Bir de Cumhuriyet yazarı aynı zamanda Açık Radyo'nun da programcılarından olan Zülal Kalkan denen de gözaltına alınıp sonra bırakılmış hakkında hayvan hakları meselesi nedeniyle şikayet varmış diye de bir haber vardı. Bunu da sözlerimize ekleyerek bitirelim. Hayırlara vesile olsun bütün bu haberler diye bitirelim isterseniz. Bendeniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydik bugün. Bir ekip oluşturuyorduk. Can Tombil yoktu. Emre Gümşer ve Robi Tayar'ın da desteklerini alıyorduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.